जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। Bye. हम अवतारवाद की बात कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। काफ़ी चर्चा हमने कर ली है और फिर भी थोड़ा कुछ लगता है कि और इसमें जोड़ना ज़रूरी है। हम अवतारवाद के रहस्य के ऊपर बात कर रहे हैं और हमने देखा है कि मनुष्य के जन्म में और परमात्मा के प्रागटीकरण में, परमात्मा के जन्म नहीं कहेंगे, परमात्मा के प्रागटीकरण में फ़र्क क्या है। यू नो इट, थ्री फैक्टर्स। हेलो, हाँ जी, तीन फैक्टर्स मनुष्य के जन्म में और परमात्मा के प्रागट्य में क्या फर्क है, भूल गए? कारण भेद, स्वरूप भेद और कार्य भेद, बराबर। कारण भेद, परमात्मा अपनी मर्जी से अवतार लेते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के फल के हिसाब से जो प्रारब्ध बनता है वो प्रारब्ध के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है। दूसरा स्वरूप भेद, मनुष्य का जन्म जो है वो पंच महाभूत के पंचीकरण से बनता है, परमात्मा का जो स्वरूप है वो माया से मात्र दिखता है। परमात्मा कैन टेक एनी शेप। मत्स्य अवतार में मछली का शेप लिया, नृसिंह अवतार में नृसिंह का स्वरूप लिया, वामन अवतार में वामन बच्चे का स्वरूप लिया। सो ही कैन टेक एनी शेप। उनको जो इच्छा में आए, माया को कहे कि मुझे ऐसा शरीर बना के दे, तो माया उसको ऐसा शरीर बना के दे देती है और परमात्मा उस फॉर्म में प्रकट होते हैं। सो हमारे पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो उनके पर नहीं है, बराबर। तो स्वरूप भेद और तीसरा कार्य भेद। हम यहाँ जो आते हैं अपने प्रारब्ध को भुगतने के लिए, और दूसरा नए कर्म करते हुए नया प्रारब्ध बनाते हैं, यानी नए संचित कर्म और फिर प्रारब्ध बनता है। परमात्मा को प्रारब्ध के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके कोई कर्म ही नहीं है, तो संचित और प्रारब्ध के तो बात ही नहीं है। इसलिए परमात्मा यहाँ जो करते हैं वो लीला है, हम जो करते हैं वो कर्म है। दैट इज़ द डिफरेंस, बराबर। सो ये तीन जो फैक्टर्स है हमेशा मन में रहने चाहिए। कभी भी, एट एनी टाइम, दिस थ्री फैक्टर्स शुड नॉट गो फ्रॉम अवर माइंड। रात को 2 बजे भी किसी ने उठा के बोला कि चलो ये बात बताओ, तो फट करके आना चाहिए। इट शुड बी सो डिस्टिंक्टली एंड विथ क्लैरिटी, इट शुड रिमेन इन अवर माइंड। हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए। तो भगवान की अवतार की जो प्रक्रिया है और अवतार का कारण वगैरह जो है उसकी हमने अभी व्याख्या कर ली, ठीक है। अभी ये जो अवतारवाद है ना, ये हमारा सनातन धर्म जो है उसके मूल का ये आधार है। इट इज़ द बेसिस ऑफ इट। क्योंकि अभी कई नए नए सो कॉल्ड पंथ जो आ रहे हैं, जो अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए कि भाई हम तो आपसे अलग हैं, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, क्या? तो ये अवतारवाद को अपनी शंकाओं से या तो अपने लॉजिक से उसको ये करने की कोशिश करते हैं, यानी चैलेंज करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? क्योंकि हम सृष्टि में परमात्मा नाम का जो तत्व है, जिसे भी फॉर्म में आप उसको मानो, आपके जो भी इष्टदेव है, उनकी उपासना करके हमारा कल्याण करने के लिए हम ईश्वर की उपासना करते हैं। उपासना शब्द का अर्थ ही यही है कि हमारे चित्त को हमें एकाग्र करके जो हमारे उपास्य है, हमारे जो इष्टदेव हैं, वो इष्टदेव में हमारे मन को लगाना एकाग्र करके। अब ये मन को एकाग्र करके ईश्वर में लगाने के लिए, जब तक ईश्वर के स्वरूप का यदि हमें ज्ञान न हो, तो उसमें हम मन कैसे लगाएंगे? मैं यदि आपको बोलूं कि भाई कुछ एक अगड़म बगड़म व्यक्ति है, उसके बारे में सोचो, कैन यू थिंक ऑफ इट? क्या है अगड़म बगड़म? हमें तो नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट इज अगड़म बगड़म या? लेकिन यदि हम कहें कि भाई कृष्ण के बारे में सोचो, राम के बारे में सोचो, तो फट करके दिमाग वहां लगता है। तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान ना होता तब तक मन को वहां लगाना संभव नहीं है, क्योंकि ये मन का स्वभाव है कि जिस चीज को हम जानते हैं उस चीज में मन लगता है। जो अज्ञात वस्तु है, जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसमें मन नहीं जाएगा। अगड़म बगड़म की मैं कितनी भी आपसे बात करूं, मन आपका उसमें जाएगा ही नहीं। यानी मैं अगड़म बगड़म के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊं क्या? आई जस्ट डोंट टेल यू एनीथिंग अबाउट, मैं खाली आपको इतना ही कहूँ, अगड़म बगड़म में ध्यान लगाओ, अगड़म बगड़म में ध्यान। अरे क्या अगड़म बगड़म है, ध्यान लगेगा ही नहीं। इसलिए उपासना करने के लिए ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान जरूरी है। अभी ये ईश्वर के स्वरूप के बारे में भी बहुत सारे मत मतांतर हैं, जितने मुंह उतनी बातें, सब अपने अपने हिसाब से अपना डिंग चलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि 7 आसमान हैं, देयर आर 7 लेयर्स, जो हमारे में भी हमने ये बात बताई है, भूर भुव स्वः वगैरह, जो 7 ये लेयर्स जो हैं महत सत्यम तक के, तो भी कहते हैं कि 7 आसमान हैं, और उस 7 आसमान के ऊपर 8वें लेयर पर खुदा एक खुर्ची लेकर उस खुर्ची पर बैठे हुए हैं, और वहाँ बैठे बैठे वो जो भी कुछ सोचते हैं वो सब चीज़ें तैयार हो जाती है क्या? यानी इस्लाम के हिसाब से खुदा एक जगह पर बैठे हुए हैं और वहाँ से ये पूरी सृष्टि का नियंत्रण कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी कहती है कि भगवान ने इस सृष्टि बनाई तो उसमें 6 दिन तक उन्होंने बनाई और फिर थक गए तो 7वें दिन उन्होंने आराम किया, इसलिए मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज एंड संडे हॉलीडे, ये कंसेप्ट वहाँ से आया है संडे का। यस, ये सच है। यानी भगवान ने, गॉड ने 6 दिन तक पृथ्वी का सृजन किया और थक गए तो 7वें दिन उन्होंने आराम किया, और रविवार हमारा विश्राम का दिन है। यानी कि ईश्वर को आपने कुंभार बना दिया, 6 दिन तक वो उनका चकड़ा चलता रहा और 7वें दिन फिर हाथ धो के बैठ गए। अभी ये दोनों थ्योरी आप देखेंगे तो इसमें हमारी जो मान्यता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी खुदा को आपने खुर्ची पे बिठा दिया तो खुदा सर्वव्यापी नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ बैठ गए, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, बराबर। अच्छा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो थकेंगे कैसे? यानी ओमनी प्रेजेंस का खुर्ची वाले में छेद निकल गया, ओमनी पोटेंट का ये रविवार को थक के आराम करने में छेद निकल गया। यानी जो 3 परमात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी आपको याद रखने हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, यानी कि सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, राइट? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसियंट, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स परमात्मा के हैं। यानी किसी को भी आप कोई भी कहे कि मैं भगवान हूँ, मान लीजिए कभी कोई ऐसा चोला पहनकर आ गया, गेरुआ चोला पहनकर, वो जरा जटावटा कर ली और बोला मैं भगवान हूँ, बोला ठीक है भाई तुम भगवान हो, फाइन। अब ये हमारे 3 पैरामीटर है, इसमें आप बैठते हो क्या? क्या आप सर्वज्ञ हो? नहीं। आप सर्वविद, आई मीन सभी जगह पर हो, विद्यमान हो क्या? नहीं। आर यू ओमनीपोटेंट, सब कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, तो फिर आप कैसे भगवान, कौन से भगवान? यानी ये तीन करेक्टरिस्टिक्स, ये तीन पैरामीटर आप जिसी को अप्लाई करो उसमें जो पास होता है वो भगवान, हमारी जो शास्त्र है उसके हिसाब से। तो अभी हमें ईश्वर का पता कैसे चले कि भाई परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसमें उसका उसकी हमें आराधना करनी है, उसकी हमें उपासना करनी है। पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देव के अलग अलग स्वरूप को हम उसका ध्यान करते हैं, लेकिन जब तक इस बात का हमें सही सही तरीके से पता ना चले कि हम किन की पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये बात तात्विक रूप से भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसलिए आज की जो बात है वो थोड़ा अवतारवाद का, जैसे मैंने कहा कि ओवरडोज हो रहा है, लेकिन थोड़ा और एक डोज आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये अवतारवाद जो है इसके बारे में हमारा तो क्या रेफरेंस, बेस रेफरेंस क्या है? वेद। हमारे जो पूरे शास्त्र हैं वो वेद से आए हुए हैं। तो हमें कहीं भी किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न का, तो हम कहाँ जाएंगे? वेद के पास जाएंगे, बराबर। वेदों से पूछेंगे, वेद में से जो वेदांत जो है, जो उपनिषद है, उपनिषदों से हमें ये ज्ञान मिलेगा कि भाई परमात्मा क्या है। तो जब भी वेद से पूछते हैं तो उपनिषद की कुछ श्रुतियाँ जो है वो हमारे सामने आती हैं, और वह यह कहती है कि ईश्वर या तो परमात्मा एक ऐसा तत्व है कि जो हमारी इंद्रियों से परे है, यानी हमारी इंद्रियों के जो ज्ञान के जो साधन है, पंच इंद्रियां जो हमारी हैं, बराबर, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों इंद्रियों से हम परमात्मा को भाप नहीं सकते। क्या केनोपनिषद में इसका वर्णन है? कहा है यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यानी उपनिषद का हम सहारा ले तो केनोपनिषद में विस्तार से वर्णन हमें मिलता है कि यत् चक्षुषा न पश्यति, जो आँखों से नहीं देखा जाता है, येन चक्षुंसि पश्यति, उसी को आप ब्रह्म समझो, कि जो आंखों से देखा नहीं जाता, क्योंकि आंख को देखने की शक्ति भी उसी से मिलती है। कहावत है कि नट कितना भी चतुर हो, या वो जो दोरी पे खेल करता है ना, दोनों साइड से दोरी बंधी हो या तो दो हाथ में बांबू लेकर ऐसे ऐसे चलता है, कितना भी चतुर नट हो, कितना भी अच्छा खेल कर सके, लेकिन वो अपने कंधे पे नहीं चढ़ सकता। कहावत है। तो इसी तरीके से हमारे भीतर जो शक्ति देने वाले हैं उनको आंख कैसे दे सकती है? मान लीजिए किसी वाला आंख को हम देख नहीं सकते, क्या आंख ने आंख को कब देखा? आप अपनी आंख को देख सकते हो क्या? नहीं। अभी हमारे में को डोड आया हो ना कि भाई अरीसा निशा में उभारी आईने के सामने खड़ा रहो तो आँख दिखेगी? आपको आँख दिखती है क्या? नहीं, खाली आँख की पुतली दिखती है, और मात्र जो पुतली हो आँख नहीं है, क्योंकि जो ब्लाइंड लोग होते, अंधे होते हैं, उनके पास पुतली होती है, आँख उनकी दिखती है, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर की जो यंत्रणा जो है वो बंद है। यानी पुतली और अंदर की जो पूरी यंत्रणा है वो सब मिलकर आंख बनकर एक मैकेनिज्म बनती है, आंख नाम का मशीन जो है उसमें ये सब पुर्जे आते हैं। तो दर्पण में आप देखेंगे पुतली देखे तो चक्षु इंद्रिय नहीं है, तो चक्षु इंद्रिय जो है वह अंदर से जो देखने की शक्ति हमें मिलती है, और ये पुतली तो मात्र एक उपकरण है, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ये सब मिलकर आंख बनती है। इसको आपको अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, टॉर्च का, टॉर्च लाइट जो होती है। अभी टॉर्च लाइट में पीछे उसकी बॉडी के अंदर आपने सेल डाला हुआ है, बैटरी डाली हुई है, और आगे बल्ब है, बराबर। और आपने टॉर्च को ऑन किया तो आगे जो बल्ब है, अभी ये जो बल्ब है हमारी आंख है, इसे समझ लो, राइट। अभी वो बल्ब बैटरी को देखना चाहे तो देख सकता है क्या? कुछ भी करे, यानी वो बल्ब को, बैटरी को आप एक जीवंत व्यक्ति ऐसा समझ लो, और वो बल्ब जो बाहर चमक रहा है वो ऐसा सोचे कि मुझे जो चमका रहा है वो बैटरी को मुझे देखना है। कैन इट एवर डू? क्योंकि आप उसको वहां से डिसकनेक्ट करो तो बंद हो जाएगा। वहां से खोलकर आप सोचो क्या बैटरी को लगाओ तो नहीं लगेगा। यानी बल्ब बैटरी को देख नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रकाशित करने वाली शक्ति है जो बैटरी है, लेकिन देख भी सकता है यदि कुछ उसमें जुगाड़ किया जाए। तो मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा उपकरण बनाऊं, दो वायर जोड़ूं कि जहां बल्ब लगता है उधर वो मैं लगा दूं, और दो लंबे वायर में ले लूं, और फिर बाद में एक एडेप्टर लगा दूं, वहां मैं बल्ब लगा दूं, और फिर ऐसा बल्ब को घुमाकर बैटरी के सामने लगाओ तो बल्ब की जो बल्ब है वो बैटरी को देख सकता है, बराबर है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि बल्ब को बैटरी को देखना है तो बीच में कुछ तारों का उपकरण लगाकर उसको मोड़ना पड़ेगा बैटरी की ओर, राइट। बस यही ध्यान की प्रक्रिया है। हमारी आंखें, हमारी आंख को जो देखने की शक्ति, प्रकाशित करने की जो शक्ति जो प्रदान करती है, वो बैटरी अंदर है, वो हमारी आत्मा है, बराबर। वही परमात्मा का स्वरूप है। अभी उसको आपको देखना है तो ये आंख सीधा सीधा नहीं देख सकती, बराबर। लेकिन उसको अध्यात्म के ज्ञान रूप तार जोड़े गए और फिर ये दृष्टि को अंदर की ओर मोड़ी, इनवर्ड, यानी कि ध्यान किया आपने, मेडिटेशन किया, तो वो आत्मा को देख सकते हैं, बराबर। तो ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मम तम विद्धि येन न एदम यद इदम उपासते। यानी आंख जिसको देख नहीं सकती, लेकिन जो आंख को प्रकाशित करते हैं उसी को तुम ब्रह्म समझो। तो इस तरीके से सभी हमारी जो इंद्रियां हैं, कान जो है तो कान में श्रवण शक्ति है, लेकिन कान ईश्वर की ध्वनि नहीं सुन सकता। हमारे अंदर ओमकार की ध्वनि कंटिन्यूअस चल रही है, लेकिन उसको सुनने के लिए वापस वही अध्यात्म की मेडिटेटिव शक्ति चाहिए तो सुनाई देता है। लाइक दैट हमारी कोई भी जो इंद्रिय है वो ईश्वर को भांप नहीं सकती एज सच, क्योंकि ये सारी शक्तियां जो इंद्रियों की है वो अंदर से मिलती है। हमारी जो आत्मा है वही ये शक्ति प्रदान करती है। वो आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा के बारे में है, यथा देहे तथा ब्रह्मांडे। तो ये जो इंद्रियों से नहीं जाना जाए वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मम तम विद्धि न इदम इदम उपास नेदम यदिदम उपासते। यानी सीधा सीधा हिसाब हम करें कि संसार में जिन वस्तुओं को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, या तो अपनी इंद्रियों से भाप सकते हो, वह ब्रह्म या तो ईश्वर नहीं है। सिंपल। छंदोग्य उपनिषद में एक बहुत सुंदर कहानी है। उद्दालक नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि थे, और उनका बेटा था श्वेत केतु। तो पिता अपने बेटे को शास्त्रों का ज्ञान वगैरह देते थे, और एक बार श्वेत केतु ने हट करी पिता के सामने कि आप हमेशा ब्रह्म ब्रह्म की बात करते रहते हो, ईश्वर की बात करते रहते हो, तो यदि ईश्वर ऐसी कोई एंटिटी है तो मैं देखना चाहता हूं, आप मुझे ईश्वर का दर्शन कराओ। अभी उद्दालक भी सोच में पड़ गए कि भाई अभी ये बेटा हट करके बैठा है, उसको मैं ईश्वर दिखाऊं कैसे। ऐसे विवेकानंद के जीवनी का भी ये प्रसंग है। चलो विवेकानंद की भी बात कर रहे हैं तो फिर बाद में उद्दालक की बात पर आते हैं। विवेकानंद जब ही नरेंद्र थे, युवा थे, तभी वो सभी जगह पर ऋषियों के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे और बोलते थे कि मुझे भगवान का दर्शन कराओ, ईश्वर का दर्शन कराओ। और जैसे ही वहाँ जाते थे तो वो सब नहीं, ईश्वर तो सभी अणुअणु में व्याप्त है, ऐसा है वैसे है, गोल गोल जवाब मिलता था, लेकिन कोई विवेकानंद को सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, उनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वह ध्यान की आराधना करते थे और उबली नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक बोट में बैठकर वो ध्यान करते थे सर्दी में। तो विवेकानंद ने सुना, तभी नरेंद्र थे वो, तो नरेंद्र ने सुना कि ये जो कौन से बाबू कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो परमात्मा का ध्यान करते हैं और बड़ा कड़ी तपश्चर्या करते हैं उबली नदी के बराबर बीच में, उनसे शायद ईश्वर का पता लगे। तो नरेंद्र रात को 12 बजे कड़ाके की सर्दी, ठंडा पानी उबली का, उसमें वो तैर कर वहाँ बोट के ऊपर जाता है और वो जो ध्यानस्थ थे रविंद्रनाथ के बड़े भाई, उनको ढंडोल के सीधा सीधा सवाल जाके पूछा, आपने ईश्वर को देखा है? वो भी सडनली चौंक गए कि भाई ये कौन है। तो वो गेगे फेफे कर, ना मैं ईश्वर में तो बाद में बता दो, लेकिन बेटा तो इतनी रात गई, सर्दी हुई, यहाँ क्यों आया है, तरके तुझे ठंडी लगेगी। एक बोला, मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे बताओ आपने ईश्वर को देखा है क्या? तो कुछ जवाब नहीं दे पाए, नरेंद्र वहाँ से लौट गए। यानी नरेंद्र की तालावेली इतनी थी ईश्वर के बारे में, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, कि कहीं भी जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फिर किसी ने उनसे कहा कि रामकृष्ण परमहंस तुमको, उनको काली माता का दर्शन होता है, ये तुमको दर्शन कराएंगे। तो नरेंद्र रामकृष्ण के पास गए, वही सवाल पूछा, आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने बोला, हाँ मैंने देखा है। अभी बारी थी नरेंद्र की हड़बड़ाने की, अभी तक किसी ने ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोला कि मैं तुमको दिखाऊंगा, ईश्वर का दर्शन कराऊंगा। अभी बारी थी नरेंद्र की, अच्छा तो आप मुझे दिखाएंगे? बोला, हाँ दिखाऊंगा, चल मेरे साथ। रामकृष्ण उसको नदी पर लेकर गए, उसका सर पकड़ा और नदी में डुबोया। अभी डुबो के रखा तो आप सांस कितनी देर तक रोक सकते हो? तो जैसे ही सांस फूलने लगी और घबराहट होने लगी, विवेकानंद तिलमिला लेने लगे, तो नदी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और रामकृष्ण उसको दबा के रखते थे। नरेंद्र वैसे तो अट्टे कटे थे, युवा थे, तो फिर जब बिल्कुल रहा ही नहीं गया तो एकदम जोर करके अहोप करके बाहर निकल गए। रामकृष्ण ने बोला कि बेटा क्या हो रहा था? मतलब मेरे बड़ी अजीब सी गुंगलाहट हो रही थी, आई वॉज गेटिंग सफोकेटेड। बोला, जब भी परमात्मा के बारे में तुम्हें ऐसी सफोकेशन होगी तो परमात्मा तुमको दिखेंगे। परमात्मा को देखना है तो इस प्रकार की सफोकेशन, यानी कि अंदर से एक तिलमिलाहट जब भी होगी तो ईश्वर दिखते हैं, बट दिस इज द प्री कंडीशन। फिर उनको काली माता के दर्शन करवाए वगैरह, आगे की कहानी है। कमिंग बैक टू अवर स्टोरी, उद्दालक। तो उद्दालक से श्वेत केतु ने पूछा कि आपने ईश्वर को देखा क्या? आप ईश्वर की, ब्रह्म की बात करते हैं। अभी उद्दालक सोच में पड़ गए कि भाई उसको मैं जवाब क्या दूँ। तो बोला, ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, आज का डिस्कशन अभी यहाँ रखते हैं, जय श्री कृष्ण करके बंद किया और श्वेत केतु से बोला कि हमारी चर्चा हम कल करेंगे, कल मैं तुमको बताता हूँ। तो फिर जैसे श्वेत केतु उठ के जाने लगा तो उद्दालक ने कहा कि बेटा काम करो, जरा कटोरे में थोड़ा पानी ला के दो ना। तो श्वेत केतु आज्ञांकित बैठा था, पिताजी ने कहा कि कटोरे में पानी ला के दो, तो उसने कटोरे में पानी ला के दिया। तो कटोरी टेबल पर, बेंच पर रखी, फिर वापस श्वेतकेतु, एक काम करो रसोई में जाके थोड़ा नमक लेकर आओ। तो उस ज़माने में तो क्या, तो बड़ा नमक आता था ना, वो समुद्र का नमक, खड़े आते थे, बराबर। तो नमक का खड़ा लेकर आया वो, तो पिताजी ने कहा कि बस ये कटोरे में इसको डाल दो। ठीक है, डाल दिया। बोला ठीक, अभी इसको एक काम करो, इस अलमारी पे रखो और तुम जाओ। श्वेत के तो गया, अलमारी पे कटोरा रखा, उसमें पानी था, उसमें नमक का वो जो खड़ा था वो रखा। दूसरे दिन श्वेत केतु जब भी अपने अभ्यास के लिए आया तो उद्दालक ऋषि ने उससे कहा कि बेटा श्वेत केतु, कल वाला कटोरा जरा ले लो ना वहाँ से। क्या? तो श्वेत केतु कटोरा लेकर आया। तो उद्दालक ने देखा, है श्वेत केतु, कल तुमने इसमें नमक का वो खड़ा डाला था, वो कहाँ गया? दिखता नहीं है, तुमने ही डाला था। तो बोला पिताजी पिघल गया होगा अंदर। तो बोला जरा पानी में चम्मच घुमा कर देखो तो सही कहाँ है। तो श्वेत केतु ने पिताजी ने कहा इसलिए पानी में चम्मच घुमाया तो नमक तो सब पिघल गया ना, मिलेगा ही नहीं। तो उद्दालक जी ने कहा कि ठीक है एक चम्मच, तो फिर क्या हुआ? तो फिर इसमें तो नमक तो है ही नहीं, तुमने डाला था लेकिन गुल हो गया। ठीक है काम करो, इसमें नमक है कि नहीं चलो पता करते हैं। एक चम्मच पानी उसको दिया, बोला पी कर देखो। तो पिया उसने तो खारा लगा, नेचुरली नमक डिजोल्व हो गया था। तो बोला कटोरे के इस बाजू से थोड़ा पानी लेकर देखो, यहाँ से पानी ले, जहाँ से भी पानी लेते हैं कटोरे के जहाँ से भी खारा ही लगता है नेचुरली। तो सॉल्ट डिजोल्व हो गया तो सभी पूरा पानी खारा ही लगेगा ना। तो उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा कि अभी इस कटोरे में तुम्हें नमक का स्वाद तो आता है, अभी मुझे ये बताओ कि इस कटोरे में नमक कहाँ है। तो श्वेत केतु ने बोला कि थोड़ी देर सोचा, फिर बोला पिताजी नमक की इस जगह पर नहीं है, वो तो कटोरे के प्रत्येक कण कण में गुल मिल गया है, अभी उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो उद्दालक हंसकर बोले कि जिस प्रकार नमक इस जल में घुल मिल गया है, इसी प्रकार ईश्वर जगत के प्रत्येक अणु अणु में घुल मिल गए हैं। यानी कटोरे के जल का एक बूंदू लेकर भी तुम टेस्ट करोगे तो उसमें नमक का जैसे स्वाद आता है, वैसे इस सृष्टि में आप कहीं भी जाकर यदि तुम्हारे में दृष्टि है देखने की तो सभी जगह पर तुम्हें ईश्वर दिखाई देंगे, लेकिन वो देखने की दृष्टि चाहिए। ईश्वर कहीं अलग से नहीं मिलता, ईश्वर सभी जगह पर व्याप्त है। तो इंद्रियों से हम परमात्मा को भाप नहीं सकते। तो सोचा कि भाई वेद जो है, वो वेद की जो वाणी है, वेद में तो ईश्वर का वर्णन है, तो शायद वाणी के द्वारा हम ईश्वर को जान सकें। तो वेदों ने दूसरी बात बताई यद वाचा नभ्युदितम येन वागम अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यानी वाणी से भी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी को भी बोलने की शक्ति वहां से ही मिलती है। वो गाना है ना, तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, ना बने के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती। आँख को ईश्वर मान लीजिए कि आँख आँख ने ईश्वर को देखा अंदर की दृष्टि से और उसका वर्णन करना है तो देखने वाला अलग है, वर्णन करने वाला अलग है, कैसे होगा? यानी वाचा जो है, जो वाणी है, उससे भी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। ओके, चलो अभी ये वाणी जो है वो भी हमारी कर्मेंद्रिय है। पहले बात हुई, जो पहले श्लोक में जो बात हुई वो ज्ञानेन्द्रिय की हुई, बराबर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। दूसरे श्लोक में जो वाणी की बात हुई, वाणी कर्मेंद्रिय है, तो पांचों कर्मेंद्रियों से भी हम ईश्वर को भाप नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि परमात्मा इंद्रियातीत हैं, ज्ञानेन्द्रियों से उनको नहीं भाप सकते हैं, कर्मेंद्रिय से नहीं भाप सकते हैं। चलो मान लीजिए कि पेड़ा, रसमलाई, आम, बराबर, ये तीनों मीठे हैं। ऑल द थ्री थिंग्स आर स्वीट, राइट। पेड़ा भी स्वीट है, रसमलाई भी स्वीट है, और आम जो है वो भी मीठा है। मैं आपको इनमें से कोई भी एक वस्तु दे दूं, तब फौरन कहोगे कि आंख बंद करके खा के भी आप बोलोगे हाँ ये पेड़ा था, या आप आंख बंद करके खा के बोलोगे कि हाँ ये रसमलाई थी, या आंख बंद करके खा के बोलोगे कि ये आम था, या तो ये द्राक्ष थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी ऑल्दो ऑल दीज आइटम्स आर स्वीट, सबके सभी मीठी ही चीज़ें हैं, लेकिन सबकी जो मिठास अलग अलग जो है, वह आपका जो मन है वो मन के द्वारा आपको पता चलता है कि ये मिठास पेड़े की है, ये मिठास रसमलाई की है, ये मिठास आम की है, ये मिठास फला की है, रसगुल्ले की है। यानी मन के अंदर ये बात स्टोर की गई है और मन इनको भांप लेता है। एक्चुअली चित्त में स्टोर होता है और ये भांपने का कार्य जो है मन चित्त के कंसल्ट करके करता है। लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट, तो मेक इट सिंपलर। ये जो मन है वो ये भेद को पा सकता है कि मिठास में जो जो भेद है वह मन क्योंकि जट से पहचान लेता है। तो वेदों से जाकर पूछा कि हाँ चलो भाई, परमात्मा को हम मन से जान सकते हैं क्या? तो वेदों ने क्या जवाब दिया? यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन को मनन करने की शक्ति भी वही प्रदान करता है। आप मन से भी सोचो तो वो सोचने की शक्ति किसने दी आपको? मान लीजिए कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सोचने की शक्ति की बात कर रहा हूं, और यहां बैठे बैठे मैं टप हो गया, आत्मा से मेरा डिस्कनेक्शन हो गया, तो क्या हो गया? खाली शरीर पड़ा रहेगा। तब क्या मैं वो सोचने की बात कर सकता हूँ? कैन आई थिंक? नहीं, गए काम से। राम बोलो भाई राम। यानी हमारे वेद हमें ये कहते हैं कि हम न तो ज्ञानेन्द्रिय से भाप सकते हैं, न तो कर्मेंद्रिय से भाप सकते हैं, न तो मन से भाप सकते हैं। और फाइनली वेद ने डिक्लेयर कर दिया कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ सभी इंद्रियां मन के सहित जो तत्व को पा नहीं सकती, वहां जाकर बीच से ही लौट आती हैं, ये ईश्वर है, वो ब्रह्म है। तभी तो मायूसी हो गई। तो भाई ब्रह्म की हम ये कैसे करें, आराधना कैसे करें? मन भी पहुंच नहीं सकता है, इंद्रियां भी पहुंच नहीं सकती हैं, तो फिर तो उपासना करना, उपासना की इच्छा करना ही व्यर्थ है। तो हमारे शास्त्रों ने, जैसे अभी उद्दालक ऋषि का जो एग्जाम्पल दिया, उसमें वेदों ने ईश्वर के दर्शन का हमें विधान दिया कि सृष्टि में सभी जगह पर ईश्वर व्याप्त है, और ईश्वर को यदि ढूंढना है तो इन सृष्टियों में जाकर देखो, परमात्मा सभी जगह पर व्याप्त है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है, बहुत अच्छा वर्णन है कि हमें, मान लीजिए कि इस पर्दे के ऊपर मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊं, तो पिक्चर जो मैं जो दृश्य पलटते हैं वो दृश्य देखकर आपको आनंद आता है, लेकिन रोज सुबह जब ये सूर्योदय होता है तभी सूर्यमंडल में गायत्री के 5 मुख दिखते हैं, उनकी ओर कभी हमारा ध्यान नहीं गया। जैसे सूर्योदय होता है तो पहले मुक्ता, फिर बाद में विद्रुम, बाद में हेम, फिर बाद में नील और बाद में धवल, इस तरीके से उसकी आभा बदलती है। सूर्य का प्रकाश, जब भी सूर्य का उदय होना शुरू होता है तब आकाश में मोती के जैसी हल्की प्रकाश आती है, फिर वो गुलाबी बनने लगती है, फिर उसमें और रंगत गहरी होती जा रही है और वो विद्रुम के जैसे, यानी कि प्रवाल के जैसे, कोरल जो ये होता है ना, उसके जैसा उसका रंग होने लगता है, मूंगे के जैसा, और फिर हेम यानी कि सुवर्ण जैसा अपने कैलाश के शिखर के ऊपर सूर्योदय का, यदि आपने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एकदम बिल्कुल गोल्डन हो जाता है सब, तो ये जो होता है सुवर्ण की जैसी कांति होती है, और फिर बाद में शुभ्र सफ़ेद हो जाता है, धवल हो जाता है। अभी इसको हमने कभी देखा नहीं, देखा इस प्रकार प्रकृति के दृश्य पर्दे पलटते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन इसकी ओर भी ध्यान मात्र कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उसी का जाता है। बताते हैं कि भगवान ईश्वर सृष्टि में सभी जगह पर है, लेकिन ये देखने की भी हमारी आदत नहीं हुई है, तो फिर परमात्मा को देखे कहाँ, हमको ये भी तो नहीं आता, और हमें दर्शन करना है परमात्मा का। श्रुतियों ने ही कहा है कि परमात्मा को देखना है, कि यदि तुम श्रुतियों के वन में ढूंढते ढूंढते थक गए, यानी कि ये जो अभी आपको जो बताया उपनिषदों के वन में ये सब श्लोक पढ़ते पढ़ते मायूस हो गए कि भाई तो परमात्मा कहाँ दिखेगा, तो कहते कि हमारा उपदेश सुनो और उसका आदर करो। परम इमम उपदेशम आद्रुयद्वम निगम वनेशु नितांत खेदखिन्नाहा, यानी कि यदि मायूस हो गए हो ये उपनिषदों के वन में भटकते भटकते, विचिन्त भवनेशु वल्लवी नाम उपनिषदर्थ मूलखले निबद्धम, यानी हम तुमको ईश्वर का सच्चा पता बताते हैं, कहाँ, गोपांगनाओं के यानी कि गोपियों के घरों में उलूखल से बंधे परमात्मा को ढूंढो, यानी गोपियों की दृष्टि में जो कृष्ण है उस कृष्ण को ढूंढने की कोशिश करो, मिल जाएंगे, उपनिषद में भटकोगे तो नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा, और ये अवतारवाद का रहस्य है। इतनी सारी कहानी आपको इसलिए बताई कि परमात्मा अवतरित क्यों होते हैं, क्योंकि परमात्मा जैसे बार बार बात करते हैं कि वो करुणावान है, हमारे प्रति उनकी बड़ी करुणा है, और उनको मालूम है कि मनुष्य मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन ये वेदों के शास्त्रों के मार्ग से ढूंढना उसके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है, आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मनुष्य का मन वहीं लगता है जहां प्रेम हो, जहां लगाव हो। भगवत गीता के क्लास में भी आप तभी आओगे कि यदि आपको भगवत गीता से लगाव हो, यदि आपको भगवत गीता से लगाव नहीं है तब नहीं आओगे, उठ के चले जाओगे। ये हमारे मन की एक स्वाभाविक हैबिट है, तो मन को कहीं आपको लगाना है, कहां लगाओगे? तो बोला मन तो भ्रमर है, भटकता है, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, दसों जगह पर भटकता रहता है। अभी देखा होगा भ्रमर वृत्ति, हम जो बोलते हैं एक फूल पर बैठा, दूसरे फूल पर बैठा, तीसरे फूल पर बैठा, यह दशा मन की भी है, क्योंकि वो भी संसार में अलग अलग चीजों के स्वाद देखते हुए अलग अलग जगह पर भटकता रहता है। क्या कहीं भागवत सप्ताह का आयोजन कर लिया, वहां 7 दिन मजे कर लिए, सात्विकता में निमज्जन किया, फिर चलो ये पूरा हो गया, अभी कहीं टहलने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, फिर घर में कुछ अच्छा भोजन बना के खा लिया, कोई पिक्चर देखने चले गए, कोई यहाँ चले गए, कोई वहाँ चले गए। मन हमेशा कुछ न कुछ नई नई चीज़ें ढूंढता रहता है। एक जगह पर बना, आप मान लीजिए कभी शक्ति मंडल ने जो अभी भागवत सप्ताह का जो आयोजन किया था, बहुत बड़ा अनूठा आयोजन हुआ था, सब शक्ति मंडल के जो भी सदस्य यहाँ बैठे हैं उन सबको बधाई उसके लिए, और 7 दिन बहुत आनंद किया, परमानंद किया। लेकिन यही भागवत सप्ताह समझो कि साल भर चलती रहे, फिर धीरे धीरे हाजिरी कम होने लगेगी, क्योंकि मन की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको सब कुछ नया नया चाहिए। तो इसको जो हम कहते हैं भ्रमर वृत्ति, अभी इस भंवरे को आपको एक जगह पर स्थिर करना है, कैसे करोगे? फूलों के ऊपर मंडराता हुआ जो भंवरा है उसको यदि आपको स्थिर करना है तो कैसे करोगे? एक उपाय है, मान लीजिए कि एक बांबू की नली ले ली मैंने, और उस नली में भंवरे के पास लेकर गया, और भंवरा यदि उसके अंदर घुस गया, और फिर दोनों बाजू से उसको मैंने बूछ लगा दिया, तो भंवरा अंदर कैद हो जाएगा, फिर उसके अंदर वो बैठ जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो है कि वो भंवरे को नली में जाना चाहिए, वही मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे फूल पर, तुम्हारे नली में कहाँ से आएगा? मान लीजिए आ भी गया, यहाँ से आपने कुछ किया, यहाँ से घुस गया, दूसरी ओर से निकल जाएगा। मान लीजिए कि आप दूसरी ओर से पहले बंद करके लाए हैं, नली में भंवरा घुस गया, आप ऊपर ढक्कन लगा करने जाओगे उड़ जाएगा। जिन लोगों ने मक्खी मारने का उपक्रम किया है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भंवरे की बात छोड़ो, यहाँ आपके सामने मक्खी मंडरा रही है, उसको मारना है, यहाँ पकड़ने जाओ तो यहाँ आएगी, यहाँ पकड़ने जाओ तो वहाँ जाएगी। मन ऐसा है, तो भंवरे को मान लीजिएगा ऊपर से नली में बंद करने की कोशिश करी, ढक्कन लगाने गए तो लगाते लगाते भंवरा उड़ गया। मान लीजिएगा आप उसमें भी सक्सेसफुल हो गए, और भंवरा जो है वो ये बांस की नली में कैद हो गया, बांबू की नली में। लेकिन भंवरे के दांत इतने तीक्ष्ण होते हैं कि वह बांबू में से भी छेद करके बाहर निकल के उड़ जाएगा। यह हमारा मन है, लेकिन इसी भंवरे को आपको किसी एक जगह पर ठहरा के रखना है तो आप अपने बगीचे में सुंदर कमल का पुष्प उगाइए, भंवरा कमल के ऊपर आकर बैठेगा, और शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाएगी, भंवरा अंदर बैठा रहेगा, भंवरे में बांबू में छेद करके बाहर निकल के उड़ जाने की क्षमता होते हुए भी कमल की कली को काट के बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ रसास्वाद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। याद है ना सुभाषित, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम बास्वानुदेश्यति हसिष्यति चक्रवालम इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे आ हंत हंत नलिनीम गजोज्जहार। भंवरा इतना पावरफुल है लेकिन कमल के अंदर बंद हो गया, वहाँ उसको आनंद मिल रहा है, रस मिल रहा है, ये भंवरा उसके पास क्षमता होते हुए भी, लकड़ी को काट कर बाहर निकल की क्षमता होते हुए भी कमल की पंखुरी में छेद करके बाहर नहीं निकलता, क्योंकि भंवरे को कमल के उस रस में प्रेम है, लगाव है। बस मिल गया तरीका ईश्वर को प्राप्त करने का। प्रीति रीति विधिना भ्रमर अद्भुत रची बनाए, काष्ट भेद समर्थ है कमल भेद नहीं जाए। तो मन को रोकने का ये एक प्रकार है प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग जो गोपियों ने अपनाया था। वहां बौरे की तरह परमात्मा स्वयं आता है और हमारी भक्ति रस का स्वाद लेने के लिए वो वहां रुक जाता है और वहां से उड़ेगा भी नहीं, कैद हो जाएगा। यानी सर्वशक्तिमान होते हुए भी बांबू की नली में छेद करने की शक्ति है, इतना शक्तिमान भंवरा है, फिर भी कमल की पंखुरी में वो कैद होना मंजूर करता है। इसी तरह परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी जब उनको भक्ति रूपी प्रेम मिलता है तो परमात्मा आ जाता है और रुक जाता है, कैद हो जाता है। तो मन को रोकने का मुख्य प्रकार परमात्मा में रोकने का, ये अभी हम वापस आते हैं, मन को भंवरे के साथ उपमा दे रहे हैं। तो इस भंवरे को, मन रूपी भंवरे को आपको कहीं रोकना है तो उसको प्रेम रस देना पड़ेगा। अच्छा, आपको कोई बोले कि आप गधे से प्रेम करो, कर सकते हो? बैल से प्रेम करो, कर सकते हो? 16 साल की लड़की है, उसको कहे कि कुत्ते से प्रेम करो, गधे से प्रेम करो, कर सकती है क्या? नहीं करेगी। किसी लड़के से ही प्रेम करेगी? या तो कोई लड़का है तो लड़की से ही प्रेम करेगा? यानी अपने जैसे जो है उससे प्रेम करना आसान है। ठीक है, आप पेट्स जो रखते हैं लोग, जो घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं उनके साथ प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम अलग है। मनुष्य का जो प्रेम है, यानी अपने वाले जैसे हैं उनसे प्रेम करना ज़्यादा आसान है, यह अनुभव सिद्ध बात है। क्या? तो भगवान ने भी यही सोचा कि मेरी उपासना करने वाले जो मनुष्य है उनके सामने यदि मैं मनुष्य का देह धारण करके जाऊं तो उनको मेरी उपासना करने में सुविधा रहेगी। इसलिए परमात्मा मनुष्य का देह धारण करके अवतरित होते हैं। यहां भगवान ने बताया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, लेट अस पॉज हियर, एक वापस से नया विचार शुरू हो रहा है तो इसमें जाने से पहले अभी एक और सत्र में लेने वाला हूँ। अवतारवाद का थोड़ा ओवरडोज हो ही रहा है बट फिर भी करना है उसको, क्योंकि ये जो बात आगे आने वाली है वो भी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो अभी यहाँ रुकते हैं क्योंकि वो नया टॉपिक शुरू करके आधे में छोड़ना नहीं है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन हुआ उसका सार ये है कि परमात्मा हमारी इंद्रियातीत है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन बुद्धि कहीं से भी परमात्मा को भाप नहीं सकते हैं। परमात्मा को भापने के लिए प्रेम जरूरी है, परमात्मा के प्रति हमारा लगाव जरूरी है, और यदि हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा स्वयं खींचे चले आएंगे और हमारे हृदय में कैद हो जाएंगे। ये आज के पूरे डिस्कशन की फलश्रुति। शुरुआत में जो हमने बात करी थी कि परमात्मा कोई विशेष जगह पर नहीं है, यानी कि 8वें आसमान पर खुर्ची लेकर बैठे नहीं हैं। परमात्मा कुंभार के जैसे नहीं है कि जो 6 दिन पृथ्वी को यह सृजन करो, 7वें दिन आराम करें, वो तो सर्वशक्तिमान है, आग के पलक में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्या चुटकी बजाई पूरा ख़त्म, चुटकी बजाई नया तैयार, उनको ये 6 दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो वी लेट अस नॉट रिस्ट्रिक्ट परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, उनको किसी एक जगह पर कैद न करें। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे, तो मुल्ला ने बोला कि ये तो मस्जिद है, यहाँ तुम तो पाक जगह है, यहाँ तो बैठकर तुम शराब नहीं पीते हो, पी सकते हो। तो उससे पूछता है कि तो फिर ऐसी कोई जगह बता दे कि जहाँ खुदा ना हो वहाँ जाकर मैं शराब पीऊँ। यानी ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। उद्दालक और श्वेत केतु से एग्जाम्पल से हमने देखा कि पानी में जैसे नमक घुल गया और पानी के कण कण में जैसे नमक व्याप्त हो गया, इसी तरीके से परमात्मा सृष्टि में सभी जगह पर घुले मिले हैं। सृष्टि की कोई भी एक बूंद लेके चख लो, उसमें आपको परमात्मा मिलेगा। और ये दर्शन जो है परमात्मा का, ये हमें आत्मसात करना है। लेकिन परमात्मा ने सोचा कि सभी लोगों में ऐसी दृष्टि आ नहीं सकती, क्योंकि ये ज्ञान की दृष्टि है और ये ज्ञान की दृष्टि सभी में नहीं आ सकती है, तो उनका कार्य कैसे आसान बनाए। तो उन्होंने एक ये तरीका हमको दिया कि तुम मुझसे प्रेम करो तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट होता हूं। सो विद दिस वी पॉज हियर, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी गुरुदेव कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को इसी विषय के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।